Szia, mondja gyerekem. Mi lett a nem jóság? Hát azok elvitték a virágot. Szólott nekik egyet több, azt is elvitték. Most még nem találom a kútom, ha megesz a fene. Jaj. Te most értél haza? Nem, az előbb hazaértem. Épp akkor értem haza, amikor azok is jöttek. Euróba fizettek, adott 40 eurót, és vissza kellett adnom 1100 dinárt neki. De az most jó volt, nem volt elszámolva. Ha még ezt a fene nem találom a kulcsomat. Hülye eszem. Na jó, van, Attila hol van? Elment, kivitt az öreg asszonynak a virágot, mert nem volt szava, hogy miért nincs az ő virágja már kivíve. Na. Jó, van, majd aztán a Tamás is vitt ki virágot, mert csinálok egy nagy ilyen rózsás itebanát, vagy egy csokrot inkább. Na jó. Majd mindjárt kimegyek megszerelem, van itt rózsák, vannak szépek, még igaz, hogy nyilasztabb az ég, mindegy. Hát igen. Mit akarsz csinálni, csokrot vagy ikebanát? Nem tudom, gyerekem, még azon nem töltem az eszemet, nem ezen töröm, de megtaláltam, jó van akkor. Na mindegy, én lehet, hogy én csinálok oda a felsőbe egy csokrot, oda hova tesz a virágot? Mi a csodás itt ki? Cserepeset. Na. Jó van, akkor majd szerintem csokrot csinálok, majd mindjárt megsül minden, de már olyan fáradt vagyok szörnyű. Akkor miért nem pihensz? Majd meg lesz hónap lányom. Hát azért, mert jönnek ezek a miék, és nem akarom már, hogy ne legyen bent por. Hát bazd meg, ne legyen bent por. Hát. Az egész üveges rész, Tamás kifújta a darazsakat, befele potyogtak, kifele potyogtak, a ebédre. Aztán az összőkül sikán, amit emeltem, azt szerintem. Hát de menjek, én segítsek egy kicsit. Nem kell, most nem, majd kisán leszek. Már nem is érdekel a konyha sem, majd mennek fel is egy. Nem bírok már mindent, melegen van. Akkor Nórikám eszik, másfél óra hoztákat. Az a kedvenc, hogy miután ráhúzom, miután bekenem a fenekit és izével, krémmel, akarom beadni a izét. Felenkát, akkor el kell pisíni. Igen, úgy szokták a kicsi, akkor olyan jó érzés nekik, hogy most miért pisíni. Igen. Akkor teszünk alá ilyen, ami nekem volt alá, amikor karacsony, amikor szültem, aztán éreztem. Azt levágyasztam ilyen kicsikre. Mindig alá teszem. Hát de már most összepisált már hármat. Ha jó, hát Istenem, ha érszik is, meg folyik is visszafelé, Jani. Hát, az úgy, úgy a jó, nem? Hát igen. Pisilunk is, meg eszünk is. Meg alszik. Hát akkor nyúl a baba. Akkor egy szép nagy kicsajzi. Nyilván kérlek, hogy hónap hány gram most lesz, mert hónap azt mondták, már nem érik. Na, hozzak mérleget? Igen. Na, hát akkor az jó. Na, jó. És akkor megnézitek, hogy hány gramot hízott. Szerda óta, nem? Hát. Szerda jött, szerdán jöttetek ki akkor. Meg lesz a súly, mely súlya is a kicsimnek. Neked kell még virágokat csinálni? Tessék? Neked kell még virágokat csinálni? Ó, hát rengeteget még. Csak nem tudom, hogy nem először elég a mi a csodak jön el szalmának is telefonálom, vagy nem is tudom már, hogy csinálom. Már? Hát, mert még 20 csokrot meg kell csinálni, és nem sok virág van, meg még hány ike van, meg amiket te is tegnap fő, te írkáltál nekem, de nem is tudom már, kicsodákat írtad. Még azokat is hétfőre van írva, vagy az a 3x2 szálas ikebana, 3 darab 2 szálas ikebana, meg 5 darab 4 szálas kremiszimó. Még azok abszolút ne, azokat nem is számoltam, azt hiszem bele. Pedig én mondtam meg anyám időben. Mondtad. Meg közben is mondtam. Na jó, de az én fejem is olyan, mint a... Hát akkor veszi a szalmám, hogy hozzon kremiszteket. Hát igen, majd mindjárt. Ez befér... Van még neki? Hát remélem, ha nincs, akkor majd valahonnan veszek, hozz kész, hát most mit csinálok. Na majd írok, akinek kell az ő ikebanai, akkor holnap hány öre körül mennének az ikebanái. Jó. Na látom, hogy nem is főnek elég szempelálni, a levendulát is kalat, ne kell számokat csinálni. Micsoda, az a, ami a 3 darab 2 szálas ikebanát mondod? Az biztos megy. Akkor ennek 5 darab 4 szálas kremiszimó, de nem írtad, hogy ikebanak kell. De ikebana az is. 600 dináros, nem? 600 dinárt itt a darabjára. De hát a csokrok is annyiba kerülnek. Hát de amikor beszéltem, akkor azt mondod, hogy 600 dinár az ikebana. Igen. Még 2 héttel ezelőtt. 4 szálas, igen. Na, akkor 400, az a kis itabanák. Jó, akkor én azt hittem, hogy szálas kremiszumú, amikor megcsinál csokrot. Nem, 400 ikebana. Na jó, van, majd mindjárt írok neki. Jó, így el neki azt, akkor megcsinálom én azt csak. Jó, aztán gyorsabban haladok az ikebanákkal, amikor már megvan a celofántozás, mint a csokrokkal. Na, jó van, akkor te kirágozzál, na, szia! Szia, szia!